Isanganiro. Apoloni Dusabe. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo, ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari kupitia Radio Isanganiro. Kwanza ni mtasari wake. Kazi za maendeleo ya jamii ndizo adhibu kwa wale watakao katiwa kifungo cha miaka miwili au chini ya hiyo. Franga za Burundi zaidi ya bilioni 27 ndizo zilizotumiwa katika uchaguzi wa katiba ya Burundi uliofanyika tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2018. Na maandalizi ya siku kuu ya sherehe ya uhuru bado hajaanza vizuri jijini Bujumbura. Hayo na mengine ni punde tu. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanze na ukurasa wa siasa. Franka za Burundi zaidi ya bilioni 27 ndizo zilizotumiwa katika uchaguzi wa katiba ya Burundi uliofanyika tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2018. Hayo yako katika ripoti iliyoweka hadharani Ijumaa iliyopita na mkuu wa tume huru inayohusika na uchaguzi nchini Burundi, Petero Claver Ndayicariye, anayishukuru serikali kwani ndiyo iliyogharimia uchaguzi huyo. Maandalizi ya siku kuu ya sherehe ya uhuru bado hayajaanza vizuri katika jiji la Bujumbura. Karibu barabara kuu zote katika jiji hilo bado hazijapakwa rangi hadi Jumanne hii. Ni wakati kila tarehe mosi mwezi Julai nchi ya Burundi inasherekea siku kuu ya uhuru wake. Mengi zaidi na Emmanuel Bizimungu. Tukianzia kwenye barabara maarufu Chaussée du Peuple Murundi, linayoanzia kwenye barabara Nationzini mtaani Ngagara, linalopita kwenye daraja la Nahangwa ya chini na kufika mjini kati, barabara hilo halijapakwa rangi. Rangi nyeusi unaweza kuona katika barabara hilo limeanza futikana. Nayo barabara maarufu 28 Novembre linalopita kwenye daraja la mto Nahangwa ya juu, na kwenyewe hapajapakwa rangi. Lakini barabara maarufu Inescore linalopita mbele ya chuo kikuu cha Burundi ikiambatana na barabara kuu Boulevard Doliplona, zote pamoja tayari zimesha pakwa rangi nyeupe na nyeusi hadi muda huu. Ukiendelea mbele kidogo kwenye barabara Boulevard Doliplona linalopita kando na ofisi ya raisi, barabara hilo limepakwa rangi hadi mbele ya ofisi ya ubalozi wa Ufaransa. Baadhi ya wananchi wa jiji la Bujumbura wanaeleza kushangazwa na kuona barabara hazijapakwa rangi hadi wakati huu, ikiwa miaka iliyokwisha kazi hizo zilikuwa muda huu zimesha kuisha. Tuendelee na habari ya kijamii. Baadhi ya wananchi wapitaji kwenye barabara mkuu majira ya usiku jijini Bujumbura wana wasiwasi kuwa kwenye barabara hizo hakuna mwanga kutokana na taa ambazo zilizowekwa maeneo hayo haziwaki tena. Barabara hizo ni pamoja na barabara kutoka uwanja wa ndege kufika eneo lililojulikana nalo kama Gare du Nord, ikipita mbele ya ofisi za ubunge. Miongoni mwa wale waliozungumza na Radio Isanganiro wananungunika wakisema kuwa giza hilo linasababisha wezi kufanya vitendo vya kunyakua mali za wapita njia, na wanaomba taa hizo zikarabatiwe ili usalama uwepo kwenye barabara hizo. Ni majira ya saa moja na dakika kadhaa, tuko mjini kati Bujumbura na tunalekea kwenye kiwanda Brarudi. Utokapo eneo litwalo Place de l'Independance, mataa matatu pekee ndio yanawaka, na hayo yanapatikana kando na kaburi yake hayati Melchior Ndadaye. Ukiendelea na barabara hiyo hadi kwenye kiwanda Brarudi, mataa kama yote hayawaki hadi kwenye kiwanda hicho, ambapo panapatikana taa moja pekee mbele ya kiwanda hicho ambalo linawaka. Ukiendelea na kuelekea sehemu maarufu Shanik na kuendelea kwenye uwanja wa ndege wa Bujumbura, hakuna taa hata moja ambalo linawaka. Justin Yonguru, mfanyakazi wa kiwanda Savonor ambaye anatumia barabara hiyo anapoelekea kazini, anasema kwamba anakumbwa na hofu. Yani mwa barabara sana, jua hii giza nasikia oga sana. Jua hii giza, jua hakuna mataa kwa hii barabara ya kutoka Leopolo paka Muvile. Yani hii barabara nazoea kuipita emo sana. Yani pako wa mwizi sana mwa hii barabara. Ah, wengi sana naona wanaiba manani mamoto makinga mahi barabara jua hii giza. Nataka sana wajitie mataa kwa hii barabara. Unaporejea na kupita kwenye barabara inatoka kwenye kiwanda Brarudi na kuelekea kwenye soko ya Kotebu kupitia mbele ya soko maarufu kwa Sioni, mataa kama yote hayawaki na yale ambayo yanawaka yanatoa mwanga mdogo. Ukielekea kwenye kituo cha basi maarufu Gardino kupitia mbele ya ofisi za bunge la taifa, mataa kama yote hayawaki. Waki Niela Niyonguru, mfanyabiashara sokoni Kotebu, mkaji wa kata Mirango mtaani Kamenge, anasema kuwa uwezi huwa wakijikita katika giza na kuweza kupora wananchi mali yao. Unaweza kurejea nyumbani na kutana wezi na kukupora kutokana kuwa wamejificha kwenye giza. Ndio kile tunachoomba, ni kuomba tuwekee mataa ya barabarani ili tuwe tunapita sehemu palipo mwanga. Inasikitisha kama mimi siku za nyuma waliniiba hela yote kumwembe pale juu jili pako jiza. Pesa yote ambayo nilitafuta wakapeleka, watizame waweke mataa hayo ili tupite fasi pa kuona. Jili pakiwa mwanga hakuna atajificha kwenye jiza. Nayo barabara iliyobatizwa Boulevard d'Oliprona, sehemu moja upande wa juu ndipo pekee mataa yanawaka. Raia wakaji wa jiji la Bujumbura wanaitaka serikali kukarabati mataa hayo. Asante sana Moise. Tunaendelea na habari ya sheria kazi za maendeleo kwa jamii ndizo adhibu kwa watu watakao katiwa kifungo cha miaka miwili au chini ya hiyo. Hayo yametamkwa na waziri wa sheria hapo jana Jumatatu mkoani Kitega, ikiwa ni siku ya kuanzisha rasmi kutekeleza hatua hiyo ya sheria. Waziri huyo anaendelea kusema kuwa hatua hiyo itasaidia kukuza uchumi wa nchi. Utekelezwaji wa hatua ni kazi ya shirika ijulikanalo kama Verinhae pamoja na ngazi zote za sheria, viongozi tawala na vyombo vya usalama. Mtu mmoja aliuawa kwa kukatwa mapanga usiku wa kuamkia leo. Marehemu huyo ni mkazi wa kitongoji Mshanga tarafani Mrugwi mkoani Tibitoke Ndaisaba. Donasia mkuu wa kitongoji hicho anasema kwamba wezi walikuja kuiba kwenye majira saa 6 usiku na wananchi walipojaribu kuwakamata mata wakaponyoka, ndipo kubaki mtu huyo aliyekufa kwa kukatwa mapanga kutokana na hasira wananchi waliokuwa nayo. Kiongozi wa tarafa Mugwi anawaomba wananchi kutojichukulia sheria mikononi, bali wakimkamata mhalifu kama huyo afikishwe mbele ya vyombo vya usalama ili adhibiwe kulingana na kosa alilolifanya. Mkuu wa kitongoji Rutonga ni kwa na makamu wake hapo ni tarafani Buyiga mkoani Karusi wamekatiwa kifungo cha miaka miwili na nusu na mahakama makuu ya mkoa wa Karusi. Wote wanashutumiwa na kudharau majaji waliokuwa kazini kama inavyoelezewa na mkuu wa mahakama hiyo Saibana Francois, mkurugenzi wa mahakama mkoa na Karusi. Anaomba viongozi tawala kushirikiana na majaji wanapokuwa kazini badala ya kuwachukia. Miongoni mwa wakazi wa tarafa Buyengero mkoani Rumonge wanaomba barabara linalowaunganisha na makao makuu ya mkoa ya Rumonge kukarabatiwa. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanasema kuwa barabara hiyo inajaa mawe na matundu na inasababisha ajali mara nyingi. Mshauri wa mkuu wa tarafa Buyengero anayehusika na masuala ya utawa na jamii anasema kuwa kazi zinazofanyika kwa kuziba matundu hazifai na yeye akaomba serikali kusaidia ili barabara hiyo ikarabatiwe. Mwisho, baadhi ya wanashirika wa Capes Plus wanaoathirika na ugonjwa wa ukimwi wakazi wa tarafa Gisuru mkoani Rumonge Ruyigi wananungunika kuwa hawapokei msaada wa aina yote. Hiyo inasababisha kwamba wale wanaokuja kujipimisha wanapungua. Kiongozi wa shirika hilo mkoani humo anasema kwamba tatizo hilo liko mikoani yote. Kiongozi huyo anaomba viongozi wa shirika Capes Plus kuwasaidia na kutembea mikoa yote. Tatizo tulionayo katika Kapesi Polisi, hatuna wafadhili wa kuweza kutusupport kwenye project zetu. Tunaweza tukaplani ma project lakini hatupati watu wa kutusaidia. Kwa sababu tatizo zilizoko kwenye tarafa au kwenye mkoa ni sawa sawa na zile tunazosikia kwa wakati wa nchi. Lakini tunaomba wafadhili wetu waweze kututafutia namna ya kutufikia ili tuweze tukapate namna ya kuweza kufika kwenye vijiji, kwenye community, ili tuweze tukawafundisha namna ya kuweza kujikinga na kuepuka na haya maradhi ya sida. Hapo ndipo tunapotamatisha taarifa kwenye kwa lugha ya Kiswahili kwenye Radio Isanganiro. Kabla sija wageni, ni wakumbushe muktasari wa habari zenyewe. Kazi za maendeleo ya jamii ndizo adhibu kwa wale watakaokatiwa kifungo cha miaka miwili au chini ya hiyo. Franga za Burundi zaidi ya bilioni 27 ndizo zilizotumiwa katika uchaguzi wa katiba ya Burundi uliofanyika tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2018. Na maandalizi ya siku kuu ya sherehe ya uhuru wa Burundi bado hajaanza vizuri jijini Bujumbura. Hapa ndipo ninapotamatisha habari kwa siku ya leo. Kwa mchana wa leo ni kukumbusha kwamba fundi mitambo alikuwa Francois Akimana, msemaji Aproni Tusave, na kutakia kila la heri, na nikwambie kwamba habari tena utakuja kuisikiliza saa 11:00.